إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Sharh al-Jami'u li'ibadatillahi wahdah. Ou à Sheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit di indi ay tektal muy ay firnde ci tombe yi nga xamanteni ni jitu won na mu lim len ben par ben bu ci nek mu indil ko firnde guy wonene ah tombe bobu de mu newon li jaamu yalla la lu wer la da xam ngeen ni mbok yi sunu borom tabaarak wa ta'ala da wax ci alquran mun yaqul hatu burhanakum in kuntum sadiqin wax len len indi len seeni firnde su fekenteene li ngeen di wax lu deggu la firnde nak moy texte alquran moy ayat alquran wala hadith bo xamni hadith bu wer la wala bok mu nek depo borom xam xam yi mango yoyé ñoy firnde yi nga xamanteni ni depo amna ci mango bu ko defé lolé moy yoon wi nga xamni mom la sunu borom sante ay jaamam ñu war ko soobu ndax sunu borom dane ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum top leen li ñu wacce te mu bawo ci seen borom sunu borom sax di wax ak gaño ñi nga xamni dañuy top leneen mangok jël leneen gis nga de te lolé amuti firnde ñi am fit ak sañ sañu diko askanele borom bi tabaarak wa ta'ala sunu borom ne allah atina lakum am ala allah taftarun modax yalla mo len ci jox ndigal wala da ngeen koy pelamtul mangok lolé bokku ci yi nga xamanteni ni togn yi gëna reuy la sunu borom ne waman aflamu mimman iftara ala allah kadiba ana kan moy ki gëna mëna togn ka nga xamanteni ni da fay pelamtul borom bi tabaarak wa ta'ala lo xamni du deug moy ay katch kon gis nga lolé wax deug yalla ay tekk yu tar ñew na ci bu ko defé kon julit bi na xam xam go xamni day teggu ci ragne ci ne diina dal kenn amu ci sañ sañ wax ci len ne li ci diina gi la bok wala li kat bokut ci diina ji li sunu borom digle nako wala li sunu borom tegle na tere nako ludul ne sa wax jojé dafa wara amuk firnde mangok dafa wara amuk firnde firnde ga nak ab aya alquran lay nek wala mu nek ab hadith wala mu nek lo xamni borom xam xam yi ño ci depo muy consensus bu ko defé borom téré bi mu né wa dalilul mahabbati firnde bëgg firnde gi woné né bëgg kat dafa bok ci xéetu jaamu yi nga xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala dal dina koy sante ay jaamam gis nga mangok mu né tektal ba moy sunu borom dane wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah mune sunu borom ne amne ci nit ñi ño xamanteni ni de dañuy jappé walis borom bi tabaarak wa ta'ala ay ndend mune ndend yoyu nak yuhibbunahum ñu leen di bëgg ka hubbillah kom nañ bëgg yalla mune walladina amanu way gem yi ashad hubban lillah ñom de bëgg bañ bëgg seen borom mo gëna tar mo gëna for mo gëna mag borom téré bi mune ndax ñom kat dañoo bëgg yalla mom dong mango ndax xam nga rombon na ñu néwon la mbeugël dafa am ay façon bëgg yalla mom dong mango kadalika bëgg yalla ak leneen kadalika bëgg ta yalla tax mango benen bi moy mbeugël gi nga xamanteni nak mbeugël gu naturel la muy gasunu borom moñalé nit ki mu bëgg ko ay doomu bëgg ko ay soxnam ak yeneen xéeti mbir yoy nga xamanteni ni ay mbir yu dagan la ma gokk lolu mom mbeggel gu naturel gi la duggagul ci jaamu ludul nak yoyé nga bëgg mu bañ la deudelek la neex yalla ma gokk lolé sunu borom indi na ci ay tekkou ma gokk bëgg njabot gi bëgg soxna yi bañu deudelé lak jaamu yalla mbeugel goge mom daf lay lor du mbeugel gu bax waw mbeugel gi nga xamni mbeugel gu bax la moy ah soxna ak njabot yek yu deme noné mbir yoyé nga xamni yu dagal la nga bëgg leen ci dayo dayo go xamni du dox sa digënté ak borom bi tabarak wa taala du la téré jaamu yalla du la téré top yalla du la téré jang sa diina ma ngok du la téré jang sa diina ma ngok bu ko defé mbeugel gi nga xamni moy mbeugeluk jaamu moy mbeugel gi nga xamni da fay and ak toroxlu ak magal mbeugel goge sunu borom dong moko jago ngok mom dong moy kiñ wara toroxlul moy kiñi magal moy kiñi beug goge mbeugel nga xamni mbeugel gogu du tolok lenen ngok beug ko mom borom bi tabarak wa taala mbeugel go xamni des da nga bëgg leneen tollole kok mom ci mbeugel goge goge kat mom la sunu borom téré fi sunu borom di wax nan wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah borom xam xam yi ku melni cheikh ibn baz tektalo ci aya bi di woné né bokalé kat yo yi nga xamni ñom ñoo juyoon juyo won ak yonenti ñom kat ndekete beggon nañ yalla mbeugel gu for lan moy tektal bi suñu borom mu ne ñom de dañoo bëgg yalla dañoo bëgg seen dend yoyé welis borom bi tabaarak wa ta'ala comme nañ bëgg yalla mu ne ndax dañoo tollot le yalla ak seen dend yi ci mbeugel te xolal ñom seen dend yi lam leen jaralon foron na lol lol di wonene kon jokate ñom bëggoon nañu yalla waye nak la doon seen jafeñ jafeñ la yaqol lepp moy lan bëgg ak yalla manam bëgg leneen ak yalla manam bëgg leneen boole kak borom bi tabaarak wa ta'ala di toroxlu lolu di magal lolu comme nañ ko doon defale seen xaram yi kon wattandikul yow julit façon mbeugël gogu nga koy jëme ci mbindeef diko jëme ci keneen ko dul borom bi tabaarak wa ta'ala lolu bayiko xel bu ko defé wax nañ la mbeugel gi nga xamni moy mbeugelu jaamu nga xamni day and ak toroxlu ak magal mbeugel goge suñu borom rek moko jago wax nañ la yit bokalé guy dugg ci mbeugel goge bëgg leneen luddul suñu borom tabaarak wa ta'ala mbeugel gu tollo waye jitu nañu wax la mbeugel gi nga xamni mbeugel gu naturel la su fekke mi ngi jam ci ay limitam manam doxut sa digënté ak borom bi tabaarak wa ta'ala légi nak ñu ñëw ci benen fannu mbeugël muy bëgg té yalla tax manam bëgg ngir yalla ma ngok lu mel noné ñëw na ci hadithu anas ci bukhari ak muslim ak tirmizi ak ibn majah sunu yenenta alayhi salatu wassalam do wax nan salasun man kunna fihi wajada bihi halawata al-iman ñett ngi ni yo xamni ku ci nek a da daj la nga xamanteni moy tiaf ka ngëm muy banexu ngëm ma ngok bokku na ci yumuy tuddu moy an yuhibba al-mar la yuhibbuhu illa lillah nga bëgg nit ki te yalla rek ka tax nga bëgg ko ngok bëgg nit ki yalla rek ka tax nga bëgg ko manam loolu lamuy tekki moy nit ka lamu nek ca yoonu yalla di ci gor gorlu ci njub nek ca gis nga di ci xey suba ngon nga bëgg ko te loolu rek ka tax manam nga bëgg nit ki ndax da bëgg yalla nga bëgg nit ki ndax da fay top yalla nga bëgg nit ki ndax te kuy moytu la nga xamni mom la suñu borom sant ñu moytu ko la ma ngok nga bëgg nit ki ngir critère ya nek ci mom ndax critère yoyé kat suñu borom da ko bëgg suñu borom daf ko diglé bëgg nit ki ngir diina ga nek ci mom loolu moy bëgg ta yalla tax ma ngok kon gis nga loolé yit xéetu mbeugël la go xamanteni ni guñu gëreem la gis nga dang ko bëgg ta yalla tax ma ngok benen bi moy bu bokalé ba bëgg bo xamni da ngay bëgg yalla tollel ko ak leneen lo bayiko xel xam nga bañuy wax ci inaba ñu la doon wax naan nit ki na gor gor lu ba xolam bi mu fessal ci top boromam fessal ci wakirlu ak delu ak yakati waye kazalika fessal ci beug boromam ba nga xamni leneen du fete kaw goge mbeugel ngok motax sunu borom ne walladina amanu ñeegam de ashaddu hubban lillah beug bañ beug yalla mo gëna kawé mo gëna for mo gëna tar kon beug bañ beug borom bi tabarak wa taala mo gëna kawé lepp kon bu ko defé dañuy daldi tek fofé sunu baram ñaan borom bi tabarak wa taala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.